Acea Junior Plus, wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 dzień listopada, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Centralne obchody odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza. W stronę Stadionu Narodowego zmierza Marsz Niepodległości, jak co roku organizowany jest przez środowiska narodowe. Muzyka Chopina wciąż wybrzmiewa w studiu imienia Witolda Altosławskiego. O niezwykłym maratonie twórczości tego wybitnego kompozytora powiemy na koniec serwisu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że o niepodległość walczy się nie tylko z bronią w ręku, ale też mądrym prowadzeniem spraw państwowych. Prezydent wziął udział w centralnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. W rocznicowych obchodach uczestniczyli także m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki. Prezydent przypomniał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który podkreślał, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dlatego, jak mówił, trzeba o nią dbać. Zdaniem prezydenta, mądre prowadzenie spraw państwowych nie oznacza tylko mądrych planów, myśli i ideologii, ale oznacza także mądre działanie, mądre wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego dobra. Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w naszych tutaj, w kraju politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość. Wierzę w to, że piękna i wspaniała dla Rzeczypospolitej. Właśnie dzięki naszej mądrości i tych, którzy po nas przyjdą. Andrzej Duda apelował, spierajmy się, dyskutujmy, ale niech w tym wszystkim Polska niepodległa, suwerenna zawsze będzie najważniejsza. A taka jest wtedy, jak dodał, kiedy to my sami o niej decydujemy i o naszych najważniejszych sprawach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze w Warszawie. Kilka minut po godzinie 14 rozpoczął się tegoroczny Marsz Niepodległości, cykliczna manifestacja organizowana przez środowiska narodowe. Uczestnicy zgromadzeni w okolicach Ronda Dmowskiego najpierw odśpiewali hymn narodowy. Część osób w tym momencie podniosła biało czerwone flagi i odpaliła rac. Jestem dzieciom przekazać wartości patriotyczne, stąd nasza wizyta tutaj, jak co roku zresztą. Ja jestem od początku zawsze na każdym marszu. Gorąco zachęcam, atmosfera jest naprawdę bardzo fajna i wzniosła, patriotyczna. To jest moja trzecia edycja. Ostatni raz byłam na stuleciu odzyskania niepodległości i kocham Polskę i uważam, że wszyscy, kto możliwe, to powinien tu być. Uwielbiam to. Dodaje jedność, radość. Cieszymy się z tej wolności, którą wywalczyliśmy. Tegoroczna edycja marszu odbywa się pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Uczestnicy przejdą wzdłuż Alei Jerozolimskich przez Most Poniatowskiego i zakończą marsz na Błoniach Stadionu Narodowego. Obchody Święta Niepodległości trwają od rana w wielu innych miejscach kraju. W Tarnowie punktualnie o godzinie 11.11. Ponad 200 biegaczy, dzieci i dorosłych, wystartowało w 28. biegu Sokołów. Najpierw na stadionie przy ulicy Piłsudskiego pojawiły się dzieci, które w zależności od kategorii wiekowej pokonywały dystans od 200 metrów do kilometra. Natomiast w biegu głównym do pokonania był dystans 3 kilometrów. Koszulkę mam z orzełkiem, z napisem Polska. Opaskę na głowie mam też z godłem Polski. Tarnów jest pierwszym miastem niepodległym, więc no na pewno to ma dla mnie duże znaczenie. To jest kolejna okazja do biegania. Biegniemy dla niepodległej. Widzę wymalowane policzki na flagę biało-czerwoną. Szukałam akurat specjalnie kredek do malowania twarzy, bo razem z córką żeśmy biegły. Pan będzie biegł z tą flagą? Oczywiście. Ktoś musi zamykać peleton. Dawniej dużo biegania było, niestety kontuzje, ale tutaj święto niepodległości. Zawsze jesteśmy na tym biegu. A dzisiejszy 28. bieg Sokołów w Tarnowie na dystansie 3 km najlepsi zawodnicy pokonali w 12 minut. Wszystkie kompozycje Fryderyka Chopina złożyły się na program Maratonu Chopinowskiego Polskiego Radia. Od wczoraj w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego wybrzmiewa muzyka polskiego kompozytora w wykonaniu zarówno uznanych, jak i obiecujących młodych muzyków. Jedno z dzieł Fryderyka Chopina zagrają około 19:00 pianista Krzysztof Wierciński i wiolonczelista Dominik Gawarkiewicz. Wykonamy utwór Fryderyka Chopina oczywiście na fortepian i wiolonczele. Będzie to polonez, a tak naprawdę introdukcja z polonezem, opus 3. Jest to na pewno utwór w stylu Brown. Można powiedzieć, że to jest też utwór popisowy, z którym wiele się dzieje pomiędzy fortepianem i pomiędzy wiolonczelą. Na pewno jest to fajny utwór też dla słuchaczy. Utwór ten jest także bardzo emocjonalny. Sam taniec narodowy, czyli polonez, jest taką wyrazem tęsknoty Chopina do Polski. Także odnaleźć tam można bardzo wiele wartości, takich nie stricte muzycznych, ale takich życiowych.

Program Trzeci Polskiego Radia. niosę wina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez intarze oczu Trzymaj strójką, 16,5 minuty po godzinie 16. 11 listopada, oczywiście święto niepodległości, to oczywiście różne uroczystości, te oficjalne. Była uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, no ta zawsze gromadzi tłumy. Było składanie kwiatów w wielu miejscach, marsze w wielu miastach Polski, ale również wiele imprez i pikników, kiermaszy, czasem bardzo lokalnych. Również urzędy, muzea, instytucje włączyły się w obchody tego dzisiejszego święta. Można było się na przykład wybrać do Sejmu. Mówię można było, bo to zwiedzanie było zaplanowane do godziny 16. No ale może, jeśli zainteresowanie jest duże, no to organizatorzy trochę przedłużą. Wiele jeszcze przed nami. Wieczorem o tych wydarzeniach będziemy Państwu mówić w tym programie. Będziemy mówić też o tych, które już za nami, ale przede wszystkim będziemy mówić o tych, które właśnie w tej chwili trwają. I za chwilę będziemy w jednym z takich miejsc. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich noc, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nie przez. Trzeci Polskiego Radia. Wieża samotności, sztywny pal Azji. Trzymaj z trójką, 25 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa warszawiaków, ewentualnie mieszkańców okolic Warszawy, ma problem z zagospodarowaniem dzisiejszego popołudnia i wieczoru, to na krakowskim Przedmieściu w Warszawie trwa festiwal Niepodległa. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyna. Dobry wieczór właściwie, bo to Dzień już dobry. Ciemno za oknami. Powiedz, Dzień jakie dobry atrakcje, i dobry wieczór. Jakie atrakcje tam przygotowali organizatorzy, co się już odbyło, co jeszcze przed nami? Festiwal Niepodległa to trzy główne sceny. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego ustawiona jest scena muzyczna, na której wystąpi między innymi Kamil Bednarek. Ten koncert o godzinie 18.30. Na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych coś dla najmłodszych. W olbrzymim namiocie są teatrzyki kukiełkowe, gry, konkursy i mnóstwo radości i śmiechu. Z kolei przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustawiona jest scena taneczna. Tutaj wraz z profesjonalnymi tancerzami można nauczyć się tańców narodowych, wywodzących się z Wielkopolski, Polski Centralnej, Żywiecczyzny i Rzeszowszczyzny. Wszyscy się bawią, niezależnie od tego, czy potrafią tańczyć, czy nie, ale to jest największa zabawa, no i miłość, w miłości do naszej Polski Niepodległej. Fajnie, żeby po prostu razem być. Jaki taniec był? Pirojniak. No tutaj oberki, polkę w kółku i parze, muzyka, która człowieka tak porusza do głębi, nogi same chodzą. A do 20 o pełnych godzinach aktorzy wystylizowani na ojców niepodległości, czyli Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego wychodzą na balkon Pałacu Tyszkiewiczów Potockich przy Kościele Wizytek i wygłaszają przemowy do tłumnie zgromadzonych przechodniów. Polacy chcą niepodległości. Bardzo się podobało, ciekawe i bardzo współczesne tak naprawdę, prawda? Paderewski, Witos, Piłsudski. Charakterystycznie ubrani, wystylizowani, tak jak ponad 100 lat temu. Tak. Kto był? No wszyscy ojcowie niepodległości. Wszyscy ojcowie niepodległości, tak i Paderewski, i Dmowski. Najważniejsze osoby, no dzięki którym... Odzyskaliśmy dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i nasze dzieci mogą tutaj historię podziwiać, uczyć się tej historii. Józef Piłsudski. A organizatorzy Festiwalu Niepodległa postarali się, by na krakowskim Przedmieściu poczuć się dzisiaj jak 100 lat temu. Dlatego przechadzając się deptakiem można spotkać panie i panów wystylizowanych na postaci z okresu międzywojennego. Są też parady orkiestr i zabytkowych pojazdów. A chętnych do świętowania 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tutaj, na krakowskim Przedmieściu, nie brakuje. Co też doskonale widać, bo praktycznie każdy ma biało-czerwone akcenty w stroju, flagi narodowe w dłoniach, kotyliony, a także biało-czerwone szaliki. Bardzo dziękuję. Martyna Szymczakowska z Festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Jak Państwo słyszą, atrakcji co niemiara. Tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w tych atrakcjach również, ale jeśli ktoś jeszcze chciałby się zdecydować, to oczywiście na krakowskie Przedmieście w Warszawie. Zapraszamy. Tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie. masz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bez powietrza. W Sanach. I pocałunki. Za 25 minut godzina 17. Trzymaj z Trójką, Święto Niepodległości. Proszę Państwa, można celebrować na różne sposoby, na przykład na sportowo, a konkretnie na biegowo. W kraju odbyły się dziesiątki biegów niepodległości, a w warszawskim wystartował nasz człowiek Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. O 11.11 nastąpił start. Godzinę i 10 kilometrów później po biegu Krzysztof Łoniewski porozmawiał z jego uczestnikami, w tym między innymi z Magdą Eismont. Magda, masz bardzo roześmiane oblicze. Jesteś szczęśliwa, pełna endorfin? No pewnie, po takim biegu, no to nie inaczej. Jak się biegło, jakie wrażenia? Super, ja to generalnie uważam, że taki dzień, 11 listopada, odzyskanie niepodległości, więc nie wyobrażam sobie innej formy spędzenia tego dnia. Rozumiem, że to nie jest twój pierwszy bieg niepodległości. A, jednak. No i jakie wrażenia z debiutu w tym biegu? Rewelacyjne. Takie uśmiechy, zadowolenie, to czego mi brakuje na co dzień, jeżeli chodzi o taką właśnie widzenie siebie nawzajem, uśmiechanie się do siebie, pomaganie sobie i świetnie. Grzegorz Zwierzchoń. Super, bardzo lubię ten bieg z racji tego, że nasz sposób na uczcienie tej niepodległości, robimy to w przyjazny sposób, z radością, z uśmiechem na twarzy. Biało-czerwona flaga, żywa, z ludzi. No nie wiem, co tutaj powiedzieć. To jest coś, co nas cieszy. Uśmiech na twarzy. Powiem szczerze, no jest to chyba jeden z tych przyjemniejszych biegów, takie niby nasze zakończenie sezonu biegowego dla każdego biegacza, a tak naprawdę spotkanie ze wszystkimi, żeby razem celebrować z przyjaźnią, z radością, z pozytywnymi emocjami, bo jednak bieganie i każdy sport wyzwala w nas te pozytywne emocje. Janusz Bukowski, legenda filantropii, biegowa legenda filantropii. Janusz, jak się dzisiaj biegło? Bardzo dobrze. To był mój 22 start w tym biegu. To jest ten cykl bieg Konstytucji, bieg Powstania Warszawskiego, bieg Niepodległości. No i w tym roku wszystkie biegi 22. A jak dzisiaj się pobiegło? W jakim czasie, Janusz? Prawdopodobnie 67-latek. Czyli Janusz Bukowski. Czyli Janusz Bukowski, czyli ja, emeryt, mógł pobiec w granicach 51-52 minut. Janusz, jak ty to robisz? Świetnie wyglądasz, bardzo szybko biegasz, musisz się bardzo zdrowo prowadzić. Myślę, że tak. Czy niesie ci ta filantropia, pomaganie niepełnosprawnym? Bardzo mnie to niesie, że te wyzwania, które sobie stawiam, te poprzeczki, nie te poprzeczki, które sobie wszyscy stawiamy. Jeszcze więcej, konto. Ja mam odwrotnie, ja przewróciłem ten medal. Czyli tą piramidę odwróciłeś. Tą piramidę finansową odwróciłem i to wszystko się składa, ale dla kogoś, dla drugiego człowieka. Czyli mam z tego ogromną satysfakcję i dumę, że przy tak wąskiej grupie ludzi, przyjaciół, rodziny, można coś fajnego dla drugiego człowieka zrobić. I tu postawimy kropkę. Bardzo ci dziękuję, Janusz. Dziękujemy również. Ponad 15 tysięcy zawodników zgłosiło się w Warszawie do upamiętnienia wydarzeń sprzed 105 lat. To największy bieg w Polsce po pandemii, mówią organizatorzy. No ale nie tylko Warszawa. Biegacze pojawili się także na ulicach innych miast, między innymi Krakowa, Katowic czy Białegostoku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twojej skóry, kiedy śpisz. W audycji Trzymaj z Trójką. 14,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, 11 listopada. Oczywiście większość tego, co dzieje się dziś w Polsce, związana jest z dzisiejszym świętem niepodległości, ale nie tylko. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023. Otóż to rusza właśnie 31. edycja festiwalu Kamerimicz. Przez najbliższy tydzień na kinomanów z Polski i nie tylko w Toruniu czekać będzie wiele atrakcji. Na miejscu jest też nasza trójkowa ekipa. Na chwilę przed rozpoczęciem gali otwarcia festiwalu łączymy się teraz z Pawłem Turskim i Ryszardem Jaźwińskim. Dzień dobry panowie, dobry wieczór. Oni są na miejscu, dobry, no i opowiedzą państwu, co tam słychać i widać. I oczywiście akcenty związane ze Świętem Niepodległości też są tutaj widoczne. Jestem pewien, że one też zaistnieją podczas ceremonii otwarcia festiwalu, bo tak się składa, że nie pierwszy raz festiwal właśnie zaczyna się w tym świątecznym dniu. Taka pierwsza rzecz, którą można zauważyć, to jest mnóstwo ekranów z chyba biało-czerwoną flagą. To nie wiem, czy też zauważyłeś. I wszyscy goście festiwalu też mogą mieć przypinkę w kolorach oczywiście naszej flagi narodowej. Także goście zagraniczni, których jest tutaj wielu. No i w ogóle towarzyszy nam atmosfera ekscytacji, bo rzeczywiście wszystko zaczyna się za chwilę, o godzinie 17. Uroczysta ceremonia otwarcia festiwalu, pierwsze honorowe nagrody, a w tej chwili, co obserwowaliśmy jeszcze przed chwilą, dwie ogromne kolejki do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Jedna kolejka to odbiór akredytacji. Trzeba ją mieć, by wejść do obiektu. Druga to kolejka gości z zaproszeniami na dzisiejsze właśnie otwarcie i film otwarcie. Jest chyba może jeszcze i trzecia kolejka, tak mi się wydaje. To są osoby, które mają nadzieję, że się dostaną, bo może się zwolni miejsce. No właśnie, jest jeszcze trzecia kolejka. Ale a propos tych barw narodowych, to się zastanawiam, czy goście specjalni z zagranicy dzisiaj założą ten polski emblemat. Myślę, że tak. Ja to pamiętam z poprzednich edycji festiwalu. Tu jest mnóstwo jednak gości ze Stanów Zjednoczonych. Dla nich Święto Niepodległości 4 lipca jest bardzo ważne i z wielkim szacunkiem się odnoszą też do tego polskiego. To mam nadzieję, że Adam Driver, który dzisiaj otrzyma nagrodę specjalną dla aktora podczas festiwalu Kamer Image, właśnie taką przypinkę przywdzieje tutaj na toruńskiej scenie w centrum Jordanki. Adam Driver był dzisiaj, no, rozmawiałem z nim dzisiaj. Gościem specjalnym, tak, jest gościem specjalnym, będzie gościem specjalnym. Przyjechał tutaj do Torunia, aby zaprezentować najnowszy film, w którym występuje, czyli Ferrari. Film, który był prezentowany po raz pierwszy na festiwalu w Wenecji. No i chodzą takie plotki, słuchy, że ten film to ma szansę gdzieś tam zmienić trochę życie Adama Drivera, bo to jest aktor doceniany, przez niektórych nazywany najlepszym w swoim pokoleniu, ale gdzieś tam Adam Driver ciągle mija się ze statuetką oscarową, z nagrodą Akademii. No i właśnie, jak odpowiedział mi na pytanie, które mu zadałem, czy myśli o tym, że w końcu otrzyma tę statuetkę? No, I have no control over any of that. Nie mam na to wpływu. Jeśli to się wydarzy, będzie świetnie. Jeśli nie, to będzie jak będzie. Nikt nie tworzy takiego filmu jak Ferrari z myślą o tym. Nawet jeśli tak, to nikt o tym nie mówi na planie. Nikt nie zadaje pytań, czy będą nagrody. Jedyne, o czym myślę, to to, jak nie zmarnować możliwości opowiedzenia o kulturze, która nie jest moją. To jest jedyna rzecz. A czy będzie potem Oscar, czy nie, to jest zupełnie poza moją kontrolą. Beyond my control. No to zobaczymy. Na pewno Adam Driver pojawi się dzisiaj na scenie tutaj w Jordankach, bo odebrać nagrodę festiwalu Energa Kamer Image właśnie dla aktora, tą nagrodę honorową. A ja mam od razu też informację dla ciebie, gdy 2 godziny temu, bo to też oddaje tę sytuację, jaką mamy tutaj na festiwalu, zajrzałem na stronę rezerwacji na film Ferrari z Adamem Driverem. Oczywiście jutro o 10:00 nie ma już ani jednego biletu. Także zainteresowanie ogromne. Polska premiera tego filmu dopiero pod koniec roku. 29 grudnia, z tego co pamiętam, jak się przygotowywałem do rozmowy. A no właśnie. Zdradzę. Ale myślę, że bardzo ważną informację o festiwalu przekazał mi Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image, ciągle jeszcze w budowie. No i też przy okazji warto przypomnieć o wszystkich miejscach, w których odbywa się festiwal. Wydaje mi się, że prawie wszystkie najważniejsze filmy tego roku będą u nas pokazane. Przypomnijmy tegoroczny termin festiwalu i miejsca, w których się odbywa. Rozpoczynamy festiwal 11 listopada w sobotę. Kończymy w kolejną sobotę 18 listopada w Toruniu. Główna sala pokazów to CKK Jordanki. Dodatkowo 4 sale projekcyjne w Cinema City. No, pewnie ze 100 metrów będzie od głównej sali. I tam mamy inne konkursy, pokazy specjalne i retrospektywy. A że tak powiem geograficznie, jak pójdziemy 100 metrów w drugą stronę, to dotrzemy do Teatru Chorzycy, w którym w tym roku po raz kolejny znajduje się nasze Centrum Filmów Dokumentalnych, zarówno konkursu długometrażowego, krótkometrażowego, pokazów specjalnych dokumentalnych. I jeszcze dodatkowo w siedzibie Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image, gdzie działa od wielu miesięcy kino Kamer Image, ono w czasie festiwalu będzie oczywiście kinem festiwalowym, gdzie również projekcje filmowe można będzie obejrzeć. Współpracujemy również z Muzeum Okręgowym, gdzie będzie bardzo ciekawa wystawa związana z Kopernikiem. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. I o tym więcej po 17 w naszej kolejnej relacji z Torunia. Tylko powiem, że dziś wieczorem film otwarcia Biedne istoty Jorgosa Lanthimosa, sławy już pochodzącej z Grecji. No a w tym filmie jedną z głównych ról gra Willem Dafoe i tu niespodzianka z ostatniej chwili. No bo przyjedzie do Torunia, już jest. Znaczy już jest. Znaczy jeszcze go nie widzieliśmy, bo trochę mamy dalej studio, proszę Państwa, ale jesteśmy święcie przekonani, że jest. Wydarzyło się to rzeczywiście w ostatniej chwili, to nowa elektryzująca wiadomość. A co do emblematu, to Państwu przekażemy po 17, po 18. Czy udało się tę przypinkę? Zapraszamy na kolejne relacje z Torunia. Dziękuję. Tak, jeszcze się dzisiaj usłyszymy z Pawłem Turskim i Ryszardem Jaźwińskim z Kamery Mitch z Torunia. Taki Adam Driver to pożyje, to Gucci, to Ferrari. Ten to ma. Jeśli to właśnie